niezachwyceni są. Program Trzeci Polskiego Radia to już czwartek, 5 lutego, wybiła północ. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Szefowie obrony NATO jadą do Brukseli, a tam dyskusja o szpice, o tym jak mają wyglądać siły szybkiego reagowania. A w Warszawie spotkanie szefów dyplomacji Polski i Niemiec. Do Polski przyleci Frank-Walter Steinmeier. W serwisie Trójki powiemy także o rządowym pomyśle na in vitro. To będzie jedno z najważniejszych w tym roku spotkań ministrów NATO. Szefowie resortów obrony krajów sojuszu mają zdecydować, jak będzie wyglądać tak zwana szpica, czyli nowe siły szybkiego reagowania. Mają one powstać w odpowiedzi na kryzys na Ukrainie oraz zagrożenie ze strony Rosji. Z Brukseli Wojciech Cegielski. O tym, że w ramach sił NATO powstanie szpica, zdecydowali przywódcy sojuszu podczas szczytu w Walii w ubiegłym roku. Oddziały, które docelowo mają liczyć 3 brygady, czyli 5000 żołnierzy, mają być zdolne do działania w ciągu 48 godzin. Szpica ma być gotowa w 2016 roku, przed zaplanowanym wówczas szczytem NATO w Warszawie. Od początku stycznia w ramach NATO działa już tymczasowa szpica. W jej skład wchodzą żołnierze z Niemiec, Holandii i Norwegii. Źródła w NATO informują, że oddziały te na przełomie maja i czerwca mają przyjechać na ćwiczenia do Polski. NATO-wscy dyplomaci podkreślają jednak, że szpica ma charakter obronny i nie jest wymierzona w Rosję, ale ma działać wszędzie tam, gdzie zajdzie potrzeba natychmiastowej reakcji. Na spotkaniu w Brukseli ministrowie obrony mają zdecydować, jak konkretnie będzie wyglądać stała szpica. Chodzi m.in. o deklarację, które kraje wydzielą żołnierzy do nowych oddziałów. Wiadomo, że główne dowództwo szpicy ma znajdować się w Wielonarodowym Korpusie w Szczecinie, a pozostałe 6 dowództw w krajach bałtyckich, Rumunii i Bułgarii. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Bruksela. A o Ukrainie rozmowa także w Warszawie. Do Polski przylatuje szef niemieckiej dyplomacji Frank-Walter Steinmeier. Spotka się z ministrem spraw zagranicznych Grzegorzem Schetyną. Ta wizyta jest wpisana w proces konsultacji, które prowadzimy z partnerami w związku z kryzysem na Ukrainie. Informował rzecznik polskiego MSZ-u Marcin Wojciechowski. Rząd o in vitro, Komitet Stały Rady Ministrów, zajmie się dziś projektem ustawy o leczeniu niepłodności. Szczegółowo reguluje ona kwestie dotyczące zapłodnienia właśnie metodą in vitro. Przygotowany przez resort zdrowia projekt zawiera regulacje ograniczające możliwość tworzenia nadliczbowych zarodków. Zapłodnionych będzie mogło być nie więcej niż 8 komórek jajowych. Ponadto mężczyzna będzie mógł przekazać komórki rozrodcze jedynie kobiecie, z którą pozostaje w związku małżeńskim albo w związku partnerskim. Będzie to musiało być potwierdzone oświadczeniem. W projekcie dopuszczono także możliwość przekazania komórek rozrodczych innym parom. Zuchwała kradzież działki w centrum Krakowa. Oszuści, podrabiając dokumenty, przywłaszczyli sobie atrakcyjny teren. Chcieli go nawet sprzedać deweloperowi. O całym procesie nic nie wiedział właściciel działki. Sprawa wyszła na jaw dopiero, gdy zgłosił się do niego po prowizję pośrednik nieruchomości. Policja zatrzymała w tej sprawie 3 mężczyzn. O szczegółach Paweł Pawlica. Mózgiem operacji był 40-letni krakowianin, który spod przysłowiowej budki z piwem zwerbował 2 współpracowników. Jeden z nich, posługując się sfałszowanym dowodem osobistym u notariusza, podawał się jako właściciel działki. Mężczyźni wspólnie powołali spółkę, wyjaśnia nadkomisarz Katarzyna Cisło z małopolskiej policji. Podszywający się pod właściciela gruntu przepisał własność działki z siebie na spółkę. 25-arowa działka o wartości blisko 3 milionów złotych została wystawiona na sprzedaż w atrakcyjnej cenie. Zgłosił się po nią deweloper. Postanowił wypłacić całość pieniędzy w gotówce i w tym momencie grupa przestępcza wzbogaciła się o ponad 1 000 000 złotych. Prawdziwy właściciel działki dowiedział się o sprzedaży dopiero, gdy po prowizję do niego zgłosił się pośrednik nieruchomości. Teraz w myśl prawa działka ma 2 właścicieli, dewelopera i 1 posiadacza gruntu. Sprawę między nimi rozstrzygnie sąd. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Na koniec u nas jeszcze Stany Zjednoczone. Waszyngton ogłosił, że w przyszłym miesiącu rozpocznie się niszczenie broni chemicznej, która wciąż jest w amerykańskim arsenale. Ta decyzja przybliża USA do spełnienia wymagań ONZ-owskiej konwencji o broni chemicznej. Pentagon ogłosił, że w przyszłym miesiącu rozpocznie się neutralizacja 780 tysięcy pocisków zawierających gaz musztardowy. Łącznie zniszczona zostanie amunicja zawierająca 2600 ton tej substancji. Zgromadzona jest ona w największym amerykańskim magazynie z bronią chemiczną w Pueblo w stanie Colorado. Przyjęta w 1997 roku konwencja o broni chemicznej nakazywała wszystkim krajom jej zniszczenie do końca 2012 roku. Warunku tego nie spełniły cztery państwa: Rosja, Irak, Libia oraz Stany Zjednoczone. Libia ma zniszczyć swoją broń chemiczną do końca 2016 roku, a Rosja do końca 2020. W Stanach Zjednoczonych, które podczas zimnej wojny wyprodukowały ponad 30 tysięcy ton broni chemicznej, proces jej niszczenia zakończy się najwcześniej w roku 2023. Problemem są wysokie koszty, które oszacowano na co najmniej 11 miliardów dolarów. Do tej pory Amerykanie zniszczyli 90% swoich zapasów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Noc zimna, mroźna, ze słabymi opadami śniegu, a także z gęstą mgłą, ale tylko lokalnie. Na termometrach od minus 9 do minus 4 stopni, jeszcze zimniej w kotlinach górskich, tam nawet minus 15, a w ciągu dnia na przemian chmury i słońce. Miejscami zwłaszcza na południu słabe opady śniegu, na termometrach od minus 2 do plus 2 stopni. Trójka. Program trzeci. Osiem minut po północy, ze środy na czwartek, jak zwykle w programie trzecim, podwoje gościnnie otwierają osobliwości muzyczne i znak to niechybny, że ci z Państwa, którzy cenią sobie nocną porą kontakt z nami i dyskusję na każdy temat, mogą połączyć się z gronem, potężną gromadką wspierającą audycję na facebookowym profilu Osobliwości Muzyczne. Mogą również skorzystać z tradycyjnej internetowej poczty. Adres podaję od razu, bo być może, kto wie, przyda się tej nocy. Wojciech.Ossowski przez Wesmałpa, Polskie Radio, pisane razem.pl. Powróciłem wczoraj. wczoraj z Dublina. Podróż z przygodami i pewnie jeszcze do opowieści o tym powrócę, ale ostatniego dnia pobytu pewien gentleman, gdy dowiedział się, że szukam folk metalu, wyciągnął z zapazuchy płytę, podarował mi ją i powiedział: znalazłeś, chłopie. Ale po wizytach na Łomeksie, gdzie każdy uważa, że odrobina gitary elektrycznej i takiego brzmienia sprawia, że zespół jest po prostu mocarny, kazało mi się troszkę zdystansować od tej obietnicy i dzisiaj zaczniemy od tego, co nazywa się Red Hot Chili Peppers. No właśnie, a propos Dublina. Dawno nie pisałem maila, a dziś się zmobilizowałem, dlatego pozdrawiam redaktora prowadzącego oraz panią realizator Halinę Leszczyńską oraz wszystkich osobliwych ze szczególnym uwzględnieniem tych, którzy w Dublinie bawili się w zeszły weekend. Mam nadzieję, że wszyscy w dobrym zdrowiu, bo przecież z redaktorem zdrowie wasze specjalnym trunkiem wznieśliśmy. Łukasz pisze, to fakt, spotkałem się z naszym stałym słuchaczem i nie tylko z nim, dość duża Polonia w Irlandii. W związku z tym festiwal, który tam się odbywa, Festiwal Muzyki Irlandzkiej, być może w przyszłym roku będzie miał i polskie akcenty. Serdecznie zapraszam w razie czego do odwiedzenia. Bardzo miła impreza, miasto małe, ale przyjazne. Patrzyłem na koncerty. Najbliższy koncert na Dzień Kobiet, Edyta Bartosiewicz. O, w Dublinie właśnie. Paweł pisze pozdrowienia dla wszystkich i trochę kurendy. Po tę kurendę jeszcze sięgniemy dzisiaj. No i nieodłącznie mail od Nikifora. Sława i szczęść. Gorące serdeczności dla pani realizator, miłego os redaktora oraz wszystkich słuchaczy. Śle Nikifor z Beskidu Niskiego i to nie wszystko, bo jeszcze skromnie przywitać chcę pana redaktora i osobliwych zapaleńców. Cieszę się ponownie z posłyszanego pańskiego głosu i pełnej nieopisanych muzycznych doznań osobliwej audycji. Ślę zdrawicy niedźwiedź. Tyle i jeszcze pan Adam Nowak w krótkich żołnierskich, a nawet rynsztokowych słowach pisze, że mu się nie podoba. Radzę zmienić radio, w związku z tym sięgamy dalej po irlandzkie granie, a później irlandzka opowieść. Cluachane. Mother out to a man. I need the shadowy man. Kołachan z najnowszej płyty dzięki ofiarności słuchacza uleciał w eter, a teraz, ponieważ mamy troszkę czasu nocną porą, sięgamy po irlandzkie opowiadania z tomu opowiadania irlandzkie z świata literackiego. Taki skromny zeszycik, ale sięgamy po opowiadanie Mary Lavin, głos z zagrobu. W nawiasie monolog. Tłumaczyła Anna Mieścicka, a cała rzecz zaczyna się w ten sposób. Panny Koniw, jako kobiety niezamężne, dzielnie wspierały parafialne koło pani z Castle Ramport, swego rodzinnego miasta. To one zajmowały się utrzymywaniem w czystości kościelnych obrusów, komży i szaty liturgicznych, polerowały mosiężne świeczniki i naczynia mszalne. To one wyrzucały zwiędłe kwiaty, gałązki ostrokrzewu i rośliny doniczkowe. One także wybierały dla kaplicy świeże kwiaty ze wszystkich ogródków miasteczka, z wyjątkiem własnego, który, co zrozumiałe, dawał bardzo niewielkie plony. Dzięki swej ofiarności panna Teresa i jej siostra Sara cieszyły się przywilejem, który do tej pory należał się wyłącznie staremu kościelnemu Luke'owi Hampshire'owi. Mogły mianowicie zostawać w kaplicy po modlitwie wieczornej. Inni członkowie zgromadzenia tłoczyli się w drzwiach, by wyjść na kościelne podwórze, gaszono świece, a potem, po zamknięciu drzwi kaplicy, panna Teresa szła do zakrystii. Miał tam zawsze do zrobienia parę ważnych rzeczy. Miała pewnie parę ważnych rzeczy. Wyszywanie rozetek do bierzmowania, czyszczenie plam z wosku, naprawianie chorągwi sodalicji. Sara zostawała zwykle w kaplicy, obchodziła ją na palcach wraz z Lukiem, zaglądała pod klęczniki ławki, szukała różańców lub zawiadomień o śmierci upuszczonych na ziemię w ferworze modlitwy. Zgodnie z przyjętym zwyczajem znalezione rzeczy odkładano na parapet najbliższego okna. Leżały tam aż do czasu, gdy ich właściciele zauważyli je i zabrali z powrotem. W kaplicy panowała zwykle pełna powagi cisza, jeśli nie liczyć hałasu przy przesuwaniu ławek. Pewnego jednak wieczoru, wczesną wiosną, tuż po zamknięciu kościoła, od strony drzwi, od bocznej nawy, rozległo się głośne stukanie i głos, który wołał: Luke Hampshire, proszę mnie wpuścić, wpuśćcie mnie, czy słyszycie? To ja, pani Molej. No i tutaj w zasadzie moglibyśmy porzucić pannę Molej, niech się dalej awanturuje, bo my na chwilę sięgamy jeszcze po Kurwahana. Upon an Irish gun, fly a teach of manners. Curse the world, Lord, till their feet will do a thing. Kruachan. Z najnowszej płyty na razie, przynajmniej w tej audycji, powrócić nie powróci, a my powracamy do opowiadania irlandzkiego, przynajmniej przez chwilę. Jak wiemy, pani Molloy się strasznie awanturowała, no i co dalej w tej historii nas czeka? Starsza pani, panna Coniff, weszła już do zakrystii, była więc na tyle daleko, że by spokojnie zignorować to wołanie. Uznała, że stary Luke także nie zwrócił uwagi na niezwykłe hałasy. Był przecież prawie głuchy i spokojnie wróciła do swych zajęć. Mimo to głos pani Molloy nadal rozbrzmiewał w ciasnej kaplicy. Luke Hampshire, słyszy mnie pan, zgubiłam zawiadomienie o śmierci mojej kuzynki Lottie. Musiało mi wypaść z książeczki do nabożeństwa. Proszę mnie wpuścić, muszę go poszukać. Sara, która stała właśnie w kręgu czerwonego światła kościelnej lampki, była zdumiona. Jak to się stało, że pani Molloy tak szybko odkryła brak jednej małej karteczki? Miała ich przecież setki. Jej książeczka do nabożeństwa osiągnęła rozmiary niewielkiej damskiej torebki. Mam poszukać tego zawiadomienia, Luke? Wyszeptała Sara. Oddasz jej, jak znajdę? Luke był jednak głuchy i Sara nie mogła się zorientować, czy w ogóle usłyszał jej cichy szept. Poszedł w stronę konfesjonału i bez żadnego widocznego powodu zajął się otwieraniem i zamykaniem jego drzwiczek. Głos pani Molloy znowu dał się słyszeć. Biedaczka przewróci się w grobie na samą myśl, że jedyną pamiątkę po niej zostawiłam przez całą noc na parapecie w zimnym, pustym kościele. Och, Luke, Sara jęknęła tak żałośnie, że kościelny zlitował się wreszcie i otworzył wielkie, dębowe drzwi. Chwilę potem pani Molloy wpłynęła przez kościelną nawę w kierunku swojej ławki. Wdrapała się na nią i sięgnęła na parapet. Tylko mi nie mówcie, że tu go nie ma, krzyknęła przerażona. Panika ustąpiła miejsca głośnym dziękczynieniom, gdy pełzając na czworakach odnalazła swoją zgubę. Zawiadomienie o śmierci było obramowane czarną papierową koronką i tak ogromne, iż trzeba było je złożyć, aby zmieściło się do książeczki. O, za nic nie chciałam go zgubić, obiecałam przecież mojej Lottie, zwróciła się do Sary, która w przeciwieństwie do Luka nie była wystarczająco roztargniona, by wyjść. O, no i na razie zastygają obie panie, bo my tymczasem sięgamy po kolejny przerywnik zupełnie przypadkowo i w przelocie. Jakiś czas temu Antek Kania pojawił się w osobliwościach i wzbudził prawdziwe zainteresowanie na tyle duże, że postanowiłem w końcu, że będziemy pamiętali, chołubili jego pamięć. Artysta odszedł jakiś czas temu, ale w osobliwościach Antoniego Kani, opera Omnia. Po jednym utworze w każdych osobliwościach, a zaczynamy od początku, czyli od Chodaka. Sąsiad do sąsiada chodaka pożyczać. Pożycz, pożycz, miły bracie, pójdę się zalicać. Ja nie pożyczę, bo mnie to kosztuje. Jak uderzysz o podłogę, chodak mi popsujesz. Jak uderzysz o podłogę, chodak mi popsujesz. Pożyć, pożyć, miły bracie, nic mi się nie stanie. Przecie łyka na chodak i miasteczku dostaniesz. Oj, pożyć, pożyć, bym se mógł podskoczyć. Jak popsuję, to sąsiedzie, nie spojrzę ci w oczy. Jak popsuję, to sąsiedzie, nie spojrzę ci w oczy. Thank you. Przyszedł sąsiad do sąsiada chodaka pożyczać. Pożycz, pożycz, miły bracie, pójdę się zalicać. Ja nie pożyczę, bo mnie to kosztuje. Jak uderzysz o podłogę, chodak mi popsujesz. Jak uderzysz o podłogę, chodak mi popsujesz. O, widzę, pan Łukasz na Facebooku pisze o krwawych legendach świętokrzyskich i liczy na to, że doczekają się wybrzmienia. O, w związku z tym proszę o jakąś szansę, bo nie dotarłem jeszcze do tych krwawych opowieści, a dzisiejsza opowieść krwawa nie jest. Ale myślę, że w klimacie irlandzkim jak najbardziej. W związku z tym suniemy dalej, by nie zaskoczył nas koniec audycji przed końcem opowiadania. Pani Malaj, widząc, jak płomień lampki zatańczył w przeciągu, zniżyła głos. Trudno powiedzieć, czy zrobiła to ze względu na wszechobecnego, czy na obietnicę daną zmarłej. Uniosła kartkę. Dziwne. Odkryłam, że zginęło, zanim minęłam bramę podwórza. I muszę ci powiedzieć, Saro, nie mam żadnych wątpliwości, że dziś wieczorem znalazłam się w mocy sił, których nie ogarniam swoim jakże wątłym umysłem. I bez dalszych wstępów zaczęła swą opowieść. Właśnie miałam wyjść z kościelnego podwórka i zająć się swoimi sprawami, a jak to zresztą zawsze robię, kiedy zauważyłam, że brama, a prawdę mówiąc całe ogrodzenie, koniecznie potrzebują odmalowania. Wziąwszy pod uwagę, że to już 7 lat, odkąd ostatnio je malowano. Czy to nie dziwne, że właśnie dzisiaj zwróciłam na to uwagę? Oczywiście, kiedy tylko to zobaczyłam, pomyślałam, że jako dobrzy parafianie powinniśmy zawiadomić ojca Drew. Niech coś z tym zrobi. Ja nie mogę tego na siebie wziąć, bo moja córka wyszła za malarza. Wiem dobrze, podobnie jak ty, droga Saro, co ludzie o tym mieście, w tym mieście potrafią zrobić z jednego niewinnie rzuconego słowa. Niektórym z nas powinno się zaszyć usta. Moja matka zawsze mnie tym straszyła, gdy byłam mała. Panie, świeć nad jej duszą. I nad Lotti. Pani Malaj przeżegnała się i nastąpiła mała dygresja. Chociaż z drugiej strony, Saro, jeśli chodzi o chwalenie własnej rodziny, to milczenie przynosi czasem więcej szkody niż pożytku. Jeżeli nie my, to kto ich pochwali? Począsnęła smutno głową. Niewielu, prawie nikt. Co więcej, nie miej mi tego za złe, Saro. Gdyby twoja matka, która nie żyje, odeszła wraz z Lotti i resztą, wieczne odpoczywanie racz im dać, panie. Otóż, gdyby twoja matka nie ociągała się tak z mówieniem o fortunie, którą ty i twoja siostra miałyście odziedziczyć, to znaczy, zanim zrobiło się za późno, obie z Teresą miałybyście teraz i mężów, i pieniądza, tak? Pieniądze leżą w banku, nikomu niepotrzebne, a tym mniej wam. A niewiele zostanie z tych pieniędzy, Saro, jeżeli mąż waszej siostrzyczki Lili położy na nich łapę. Oczywiście to nie moja sprawa. Jeszcze tylko powiem, że ten jej mąż jest całkiem przystojny. Lili miała szczęście, że go złapała. Lepszy taki mąż niż żaden. Wiemy coś o tym, prawda? Czy ty mnie słuchasz, Saro? Właśnie mówiła pani o swojej kuzynce Lotti, rzekła Sara słabym głosem. Aha, tak, biedna Lotti. W chwili, gdy zobaczyłam, w jakim stanie jest brama... O, i tu są 3 kropki. W związku z tym możemy na razie zaczerpnąć oddechu. W sprawach z tamtego świata Tomasz Beksiński in memoriam. Patrzę, że Trójka wydała taką płytę i po nią właśnie sięgamy. Listen to me. just quieten down, for a voice in the crowd, I get so confused, and I don't understand. I know you feel the same way. You've always wanted to say, but you don't get the chance. Just a voice in the crowd, in the crowd. I don't know the star anymore. It's not clear anymore. I was just sitting here thinking of exchanging a new world for old, like changing the channels on TV, or the dirt that we stand into gold. When I was young, my father told me just bad guys die. At that time, just a little white lie. It was one of the first, but it hurt me the most, and the truth stung like tears in my eyes, that even the good guys must die. There's no reasons, no crimes, and I never knew why. Even now, it still makes me cry. By the hill and the will to succeed. And if that's not what you believe, would You just let me know I'm not standing alone, that I'm not just a voice in the crowd. Jak Państwo wiedzą, w najbliższą sobotę będzie bardzo miła uroczystość w naszym studiu wręczenia paru złotych płyt autorom i redaktorom. Dla mnie ta płyta na dzień dobry już jest złota, tak przynajmniej przypadła mi do gustu i do serca. I patrzę na słuchaczy, że wielu jest takich, których wzruszyła. Dlatego daleko jej nie będę odkładał, a mało tego, jutro podejmę pewne kroki, by być może, skoro to jest płyta z trójkowym znakiem jakości, mieć kilka egzemplarzy, które moglibyśmy Państwu sprezentować. Ale nie obiecuję, będę walczył. Tak jak z dalszą częścią naszej opowieści. Właśnie mówiła Pani o swojej kuzynce Lottie, rzekła Sara słabym głosem. A tak, biedna Lottie. W chwili, gdy zobaczyłam, w jakim stanie jest brama... Co się stało? Zapytała Sara trochę już przytomniej. No, usiłuję ci opowiedzieć. Przestań mi wreszcie przerywać, odparła pani Malloy. Więc kiedy zobaczyłam rdze na bramie i pomyślałam, że coś trzeba będzie z tym zrobić, przypomniałam sobie, jak jasne i błyszczące było ogrodzenie, kiedy byłam mała. Uważano wtedy, że kaplica i kościelne podwórko to najlepsze i najbezpieczniejsze miejsca do zabawy. Kiedy padało, biegaliśmy po kaplicy i bawiliśmy się w chowanego. Chowaliśmy się po konfesjonałach i za figurami świętych. A jak było ładnie, bawiliśmy się na podwórzu i na całym terenie przy kościele. Skakaliśmy przez nagrobki albo graliśmy w berka. Nikt nie narzekał na nasze krzyki. Oczywiście, wiesz, Saro, że nie mówię o tym nowym cmentarzu. Nigdy nie podobał mi się ten pomysł. Za daleko od naszego miasta. Szczerze mówiąc, nie spodziewałam się, że ludzie dadzą się tam chować. Myślę, czy muszę jednak przyznać, że teraz jest nieźle zapełniony. Niedługo będzie tam taki tłok jak na starym cmentarzu. Ale Przynajmniej mają tam duże działki z miejscami dla całej rodziny. Można jakoś zmieścić nawet dalszych krewnych, jeżeli nie mają się gdzie podziać. My, dzieci, znaliśmy każdego, kto leżał na starym cmentarzu, bo kiedy znudziły nam się zabawy, rwaliśmy trawę i zdzieraliśmy mech z nagrobków tak długo, aż widać było napisy. Czyściłyśmy cmentarz tak dokładnie, jak własne podwórka. Starsi się z nas śmiali, ale nie Lotti. Kiedy Lotti widziała, jak czyściliśmy groby, wołała mnie i mówiła, że gdyby po jej śmierci jakiś ptaszek zabrudził jej płytę, ma nadzieję, że to ja doprowadzę jej grób do porządku. Biedna Lotti ciągle rozmyślała o swej ostatniej godzinie. O, i to był króciutki fragment, bo już zapoznaliśmy się z płytą. Nie wiem, czy się Państwu spodobała Red Hot Chili Peppers. Niewiele ma to wspólnego z metalem, tak jak podejrzewałem, ale cieszy uszy. And wait, my friend. kościelny. Utwór jak najbardziej na miejscu i pasujący do naszego opowiadania. No właśnie, biedna Lotti ciągle rozmyślała o swojej ostatniej godzinie. Zawsze była przekonana, że to nastąpi już... A, patrzę, czy to aby na pewno tutaj skończyliśmy... A tak właśnie, biedna Lotti ciągle rozmyślała o swojej ostatniej godzinie. Zawsze była przekonana, że to nastąpi już za chwilę. Często zapraszała mnie do siebie, żeby mi pokazać całun, który kupiła sobie zaraz po ślubie z Matim. Pamiętasz Matiego? Boże, zmiłuj się i nad nim. Mati od początku krzywo patrzył na ten zakup. Po prostu nie mógł znieść widoku tego całunu. Tak między nami Saro dostawał szału za każdym razem, kiedy Lotti wyciągała całun, żeby go przewietrzyć. Zawsze to robiła w trakcie w takie śliczne wiosenne dni jak dzisiaj. Zarzucała materiał na jakiś krzak w ogrodzie, żeby się rozprostował i żeby go mole nie zjadły przed czasem. Doprawdy, trudno winić Mattiego za to, jak się zachowywał, zwłaszcza, że był od Lotti jakieś 10 lat starszy. No i od początku nie najlepiej się między nimi układało. A z drugiej strony byli tacy, co mówili, że powinien być zadowolony. Było coś, co mu przypominało, że Lotti kiedyś odejdzie. Mówili, że chociaż Lotti jest taka tęga, taka rumiana, koniec może przyjść szybciej, niż się spodziewamy. Ale nie, Matti źle patrzył na te jej przygotowania na tamten świat. A cóż to były za przygotowania? Zaczęło się od całunu. Potem Lotti przygotowała tekturowe pudło pełne rzeczy potrzebnych do ostatniego namaszczenia. W razie, gdyby Pan Bóg powołał ją do siebie, a w pobliżu nie było nikogo, kto zna dom. Miała święte oleje i świece, krucyfiks, różaniec i butelkę wody święconej, a i jeszcze sztywno nakrochmaloną chustę do podwiązania brody, kiedy weźmie komunię. Ach, i jeszcze miednicę z wodą i ręcznik, żeby ksiądz mógł umyć ręce, jak tylko będzie po wszystkim. Miała wielką ochotę zamówić trumnę i trzymać ją pod schodami, ale tu już Matti ostro się postawił. A przecież znowu wydawałoby się, że chętnie zobaczy trumnę i pomyśli sobie o dniu, kiedy będzie ją wynosił na własnych plecach. Musiał długo czekać, Panie, świeć nad jego duszą. Lotti, mimo wszystkich swoich przygotowań, nie została wezwana do Pana przez 37 lat, choć można powiedzieć, siedziała na walizkach. Ale kiedy już po to nadeszło, wszyscy, którzy przez całe życie się z niej śmiali, musieli przyznać, że nieboszczka leży w grobie wygodniej niż oni na łóżku, a całun miała z lepszej wełny niż wielu z nich ubrania. Ale to jeszcze nic. Czy wiesz, co znaleziono w jej szafie? Ha, i to jest dobry moment, by porzucić opowieść. Bo przypominam, że już niedługo Niemiaszki zagrają w Polsce.